Minęła godzina 14. Karolina Kozińska. Polska przygotowana na zagrożenie ze wschodu. Politycy PiS odpowiadają na zarzuty opozycji, że białoruskie śmigłowce należało zestrzelić. Putin tylko na to czekał. Wygląda na to, że Polacy przestali bać się badań i unikać lekarzy. Trzeba przygotować się na wzmożoną liczbę prowokacji na wschodniej granicy, przestrzega premier Mateusz Morawiecki. W Suwałkach szef rządu spotkał się z prezydentem Litwy Gitanasem Nausedą. Premier podkreślał, że do wzrostu napięcia na granicy z Białorusią mogą być wykorzystywani najemnicy z grupy Wagnera. O szczegółach Karol Darmoros. Najnowsze dane wywiadowcze mówią o ściągnięciu na Białoruś już ponad 4000 Wagnerowców. I jak przestrzegał premier Mateusz Morawiecki, mogą być oni wykorzystani do dalszych prowokacji na granicy, nie tylko przy nielegalnym przerzucie migrantów. Mogą przebierać się za nielegalnych imigrantów po to, żeby spróbować przeniknąć na terytorium Polski i innych krajów NATO, po to, żeby właśnie na terytorium naszych krajów prowadzić akcje dywersyjne. Szef polskiego rządu dodał, że w obliczu tych zagrożeń kluczowa jest współpraca z NATO, a także działania wzmacniające obecność Wojska Polskiego na wschodzie. Wszyscy ci, którzy lekceważą to zagrożenie, mogą odpowiadać za kolejne prowokacje, kolejne intrygi. Z kolei prezydent Litwy Gitanas Nausėda mówił o potencjalnym scenariuszu zamknięcia granic z Białorusią. Jak dodał, powinno to być skoordynowane między Polską, Litwą i Łotwą. Karol Darmoros, Polskie Radio. Rozpoczęła się faza testowania Polski, mówią wojskowi eksperci po tym, jak 3 dni temu 2 białoruskie śmigłowce w Białowieży naruszyły przestrzeń powietrzną Polski. Zdaniem generała Dariusza Wrońskiego w ten scenariusz wpisują się również rozpoczęte wczoraj rosyjskie manewry na Morzu Bałtyckim. To wszystko moim zdaniem bardzo ogólnie rzecz ujmując jest testowaniem oraz rozszyfrowywaniem naszych możliwości, zdolności do reakcji, szybkości reakcji oraz procedur. Zdaniem opozycji białoruskie śmigłowce należało zestrzelić. Właśnie na taką eskalację napięcia liczy Moskwa, mówi wiceszef dyplomacji Arkadiusz Mularczyk. A Polska w tej sytuacji musi zachować się odpowiedzialnie, mówił minister na antenie radiowej Jedynki. Takie prowokacje zdarzały się i zdarzają się cały czas. Rosja po prostu testuje system bezpieczeństwa krajów NATO. My musimy być odpowiedzialni i musimy w takich sytuacjach niezwłocznie informować stronę białoruską o przekroczeniu granic i domagać się usunięcia. Więc musimy działać w sposób absolutnie odpowiedzialny, nie eskalować, monitorować sytuację i podejmować działania zgodne do sytuacji. O potrzebie zestrzelenia śmigłowców mówił m.in. Radosław Sikorski. W odpowiedzi wiceminister obrony Marcin Ociepa napisał, że w prowokacji Łukaszenki chodzi dokładnie o to, by polscy politycy ścigali się w prowokacyjnych wypowiedziach i atakowali własny rząd. Wygląda na to, że Polacy przestali bać się badań i unikać lekarzy. Ponad 2 700 000 osób skorzystało już z programu Profilaktyka 40+. Co ważne, mimo nazwy programu z badań mogą skorzystać także osoby dużo starsze, mówi rzeczniczka NFZ Beata Kopczyńska. Programu Profilaktyka 40+ mogą skorzystać nie tylko 40-latkowie, ale też osoby, które ukończyły 50, 60, 70 i więcej lat. Nie ma górnej granicy wieku. Najstarsi pacjenci, którzy zrobili badania w ramach tej profilaktyki, mieli ponad 100 lat. Program oferuje bezpłatne pakiety badań dla kobiet i mężczyzn. To etap ostatniej szansy. Jeżeli coś ma się zmienić w klasyfikacji generalnej wyścigu, to właśnie dzisiaj. Przenosimy się do Katowic, gdzie trwa jazda indywidualna na czas. Na trasie przedostatniego etapu Tour de Pologne są już pierwsi zawodnicy i oczywiście nasi reporterzy Kuba Niziński i Dariusz Urbanowicz. Kamil Małecki już wystartował. Za chwileczkę na tym żółtym podeście na starcie pojawi się Patryk Stosz. Później kolejni Polacy. Stanisław Aniołkowski na początku tej trasy. Jazdy indywidualny na czas kilkadziesiąt metrów podjazdu. Później skręt w prawo. No i pętla ponad 16-kilometrowa. Ci, na których czekamy, to dopiero po godzinie 16. To jest specyficzna konkurencja. Tutaj każdy indywidualnie jedzie. Czasówka to 16,5 kilometra do pokonania. Tymczasem najszybciej z tym odcinkiem uporał się Joel Suter, to Szwajcar, uzyskał czas 20 minut i 6 sekund i proszę sobie wyobrazić, średnia na tym dystansie to 49,5 kilometra. Czekamy na kolejnych Polaków, czekamy na to, kto dzisiaj będzie najlepszy na indywidualnej jeździe na czas. Kuba Niziński i Dariusz Urbanowicz. A my tylko przypomnijmy, że Polskie Radio jest wyłącznym radiowym patronem medialnym. Władze Pragi wypowiedziały wojnę elektrycznym hulajnogom. Od września będzie ich zdecydowanie mniej i będzie można je parkować tylko w wyznaczonych miejscach. Z Pragi Wojciech Stobba. Porzucane na chodnikach hulajnogi i rowery są problemem dla pieszych, szczególnie na zatłoczonej Starówce. Od września ma się to zmienić. Praski samorząd porozumiał się z operatorami, których sprzęt będzie można pozostawiać wyłącznie w wyznaczonych miejscach. Do końca wakacji w centrum miasta powstanie 140 takich parkingów, na przykład na wyłączonych z ruchu fragmentach jezdni. Umowa zobowiąże operatorów również do umieszczenia na kierownicach hulajnóg informacji o zakazie poruszania się po chodnikach. Na niebezpieczną jazdę niektórych użytkowników zwraca uwagę Straż Miejska, która karze mandatami. Władze Pragi zamierzają ponadto pobierać od operatorów miesięczną opłatę w wysokości 25 koron, czyli niespełna 5 zł, za każde urządzenie. Wojciech Stobba, Polskie Radio Praga. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Do końca dnia dziś pochmurno, z przelotnymi opadami deszczu niemal w całej Polsce. Na Pomorzu mogą pojawić się burze z silnymi opadami deszczu i porywami wiatru do 80 km na godzinę. Termometry pokażą od 21 stopni na Pomorzu Zachodnim, przez 24 w centralnych regionach kraju, do 26 stopni na Podkarpaciu. Na zegarze 6 minut po godzinie 14. Trójka do trzeciej. God forbid you ever had to walk my lane. my top, pity myself. You fall back into yourself. Nothing but thieves i keeping you around, to za nami. A w audycji trójka do trzeciej słów parę na temat absolutnie wyjątkowego festiwalu Sanatorium Dźwięku w Sokołowsku. Z nami jest Izabela Teodorkiewicz, jedna z organizatorek wydarzenia. Dzień dobry. Dzień dobry. Przedstawiamy Festiwal Warszawa Singera. Okej. Przyznam, że jak spojrzałam na program festiwalu, to się właściwie złapałam za głowę i pomyślałam, że po prostu muszę być na tym wydarzeniu, bo to jest coś dla absolutnych pasjonatów, którzy chcą chłonąć muzykę. Co się naprawdę szykuje podczas tegorocznego wydarzenia? To wyjątkowe wydarzenie, bo to już 20 lat, jak jesteśmy w Warszawie i raz w roku ta kultura żydowska przepełnia całą Warszawę. Jesteśmy w wielu miejscach. Festiwal uczy, festiwal opowiada, czytamy poezję, czytamy prozę, pokazujemy najnowsze osiągnięcia literackie, naukowe, ale również pokazujemy wspaniałą muzykę, która jest jakby esencją tego festiwalu i główną częścią. No właśnie, takich artystów będziemy mogli zobaczyć, bo to już od 26 sierpnia. No jeszcze trochę czasu nam zostało, ale już chyba możemy zdradzić kilka szczegółów, kto tam się artystycznie pojawi. Festiwal zaczyna się tak naprawdę już za chwilę w Biłgoraju. Mhm. Tam władze właśnie Biłgoraja od kilku lat towarzyszą jakby temu wydarzeniu i organizują wspaniały, międzynarodowy, wielokulturowy festiwal kilkudniowy w Biłgoraju, na który serdecznie też zapraszam, bo naprawdę warto, jeżeli ktoś Państwa jest w okolicy, to warto tam być. Mhm. Warszawska edycja zaczyna się 26 sierpnia. Tak jak zawsze zaczynam od spotkań z wieloma wspaniałymi ludźmi, między innymi z panem Marianem Turskim, świadkiem historii, który na tym festiwalu jest nie po raz pierwszy. Natomiast festiwal zacznie się takim wyjątkowym wydarzeniem w Teatrze Wielkim, w tym roku inauguracja festiwalu i dwie wyjątkowe artystki, niezwykły duet, wszechstronnie utalentowane Noa Achinoam Nini z Izraela z gościnnym udziałem Anny Marii Jopek. Obie to wybitne kompozytorki, autorki tekstów i wokalistki. Ani Jopek nikomu nie trzeba przedstawiać. No tak. Natomiast Noa, która ma korzenie w Jemenie i w Izraelu, jej muzyczna droga przeszła również przez Stany Zjednoczone. Występowała z wieloma wybitnymi z legendami muzyki jak Sting, jak Andrea Bocelli, jak Stevie Wonder. Wydała 20 albumów, więc w tym roku chcemy ją zaprezentować po raz pierwszy na festiwalu Warszawa Singera. Myślę, że rzadko też bywa w Polsce, więc myślę, że to będzie okazja, żeby z tymi wyjątkowymi osobowościami się spotkać. Teatralnie będzie również, że muzycznie będzie również bardzo w Teatrze Kwadrat, który od kilku lat użycza nam swojej sceny, gdzie prezentujemy wspaniałych artystów. W tym roku swoją interpretację kultury żydowskiej pokaże nam Agazarian w jazzowej odsłonie, Leszek Możer w koncercie solo oraz wybitny muzyk z Izraela, Mark Eliahu, który jest po raz pierwszy w Polsce, multiinstrumentalista, kompozytor muzyki filmowej, grający na wyjątkowym instrumencie kamancza, który nie jest tak często spotykany. Myślę, że to będzie wyjątkowa uczta takiej muzyki etnicznej, barwnej, taki tygiel narodowościowy, który tak naprawdę jest bardzo charakterystyczny tak, właśnie dla Izraela. Z czego słynie też festiwal Warszawa Singera, bo to zawsze jest spotkanie po prostu przeróżnych kultur. Przeróżnych osób. Bardzo ważne spotkanie będzie w tym roku emigracji marcowej pod batutem Janusza Tencera, który jest prezesem naszej fundacji, więc tym bardziej chcę o tym wspomnieć. Zaprosi na wieczór pełen muzyki, humoru ze swoją grupą Mazel Tov ze Szwecji, więc myślę, że to będzie taka też powrót trochę sentymentalna do lat 60., do 68 roku, bo na pewno, no, na pewno ten temat nie będzie ominięty, ale również będzie pokazana ta nowa kultura żydowska i tak jak odbierają to właśnie osoby za granicą. To jeszcze muszę zapytać o tę część panelową, bo to są jeszcze spotkania, chyba różne warsztaty. Tak wygląda Warszawa Singera. Tak, Festiwal Kultury Żydowskiej to oprócz muzyki również teatr, który jest taką bardzo, bardzo, bardzo, bardzo silną ma tą odsłonę, szczególnie jeśli chodzi o spektakle Teatru Żydowskiego, a w tym roku zaprezentujemy jako imprezy towarzyszące ostatnie premiery, między innymi Księgi Raju Damiana Necia, spektakl Pieśni Getta, który powstał w tym roku na rocznicę powstania w getcie warszawskim w reżyserii Gołdy Tencer. Zaprezentujemy lubiany spektakl Cirkus Kawka z nową premierę Podróżnicy, Rehab wspaniały o Amy Winehouse w reżyserii Karoliny Kirsch. Więc na pewno teatromani będzie dla nich ciekawy czas, ale również festiwal to wystawy, spotkania, wykłady, warsztaty, między innymi w Centrum Kultury Jidysz, które działa od wielu lat, stworzone było przez Fundację Shalom, przez Gołdę Tencer, w tej chwili działa przy Teatrze Żydowskim, ale oczywiście na czas festiwalu prezentuje swój oddzielny program, gdzie zaprezentujemy między innymi warsztaty kulinarne, które są bardzo lubiane przez naszą publiczność, no tak, jak śliwka w kompot, czy wspólne muzykowanie, czy koncerty wspólne z artystami, więc jest to naprawdę 9 dni, gdzie możemy spotkać się też ze świadkami historii, między innymi z panią Anną Bando w tym roku, przewodniczącą Stowarzyszenia Sprawiedliwych Wśród Narodów Świata, oraz panem Marianem Kalwarem, przewodniczącym Stowarzyszenia Kombatantów. Więc są to spotkania też wyjątkowe, szczególnie dla młodych ludzi i jakby nigdy nie zapominamy, oprócz tego, że pokazujemy, że ta kultura się rozwija, że ma coraz to nowe, nowoczesne, wręcz odsłony, ale również sięgamy do historii, bo jakby to połączenie przeszłości i przyszłości, myślę, że jest bardzo ważne. Mm-hmm. Program całego festiwalu wygląda naprawdę niesamowicie. Jak pani opowiada, to tego będzie mnóstwo, będzie się działo bardzo dużo dobrego. Więcej szczegółów można znaleźć na stronie szalom.org.pl. Mm-hmm. Tam szczegóły dotyczące całego wydarzenia. Z nami była Izabela Todorkiewicz, jedna z organizatorek festiwalu Warszawa Singera. Dziękuję. Rośnie we mnie dzika chęć, rośnie dzień po dniu. Czasem ostrą nosi mnie zły duch. Przegiąłbym na maksa coś, stopał komuś zad. Ze smyczy spuścił złość jak psa. A kiedy z ust wylewa się do kamery potok pustych słów, ja sztachetę wziąłbym w dłoń i w łeb. Czy to ja? Przeżyłem to on, chciało moje wszedł. Czy to ja, a czy ktoś inny? Czy to ja, czy totalny śmieć? A w głowie mieszkamy jak nielegalna wesz. Człowiek szpetnie popsuł świat, skrądlił boski plan. Które się po trupach wziął i spadł. Na oberka według mnie, co widać, jest za późno już. Trzeba gnidy w dyby brać pod klucz. Czy to ja, a czy ktoś inny? Czy to ja, czy mych myśli śpię? Gdy grzeszyłem, to on w ciało moje wszedł. Czy to ja, a czy ktoś inny? Czy to ja, czy to dalej śmieć? A w głowie mieszkamy jak nielegalna rzecz. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.

stan. Dobrze się mam. Szkoda mi dnia na rozmyślania. Chcesz zmienić mnie? Jakim mnie chcesz? Ja nie mam cię już w moich planach. Czego nie powiesz, będę taki sam. Czego nie zrobisz, będę taki sam. Ze swoją ciszę coraz lepiej znam. Właściwie mi dobrze. Przyjdziesz, nie przyjdziesz, będę taki sam. Z tobą, bez ciebie swoje miejsce mam. Tę swoją ciszę coraz lepiej znam. W sumie mi dobrze. Nie mogę ci dać tego, co chcesz brać. Tobie już pójdę. Za kogo się masz? Słaba ta gra. Nie ma już nas. Zaczynam rundę. Całkiem to miłe, mogę nie znać nic. To chyba na tyle, jeśli chcesz to mieć. Ja tak postoję tutaj, dobrze mi to wszystko. Możesz tu zostać, możesz sobie iść. Wszystko mi jedno, już nie czuję nic. Burza minęła, czekam lepszych dni. Jan Majewski i Właściwie mi dobrze. To za nami. A w audycji Trójkę do trzeciej ponownie tematy festiwalowe i ten obiecany festiwal Sanatorium Dźwięku w Sokołowsku. Z nami jest Zuzanna Fogt, jedna z organizatorek wydarzenia. Dzień dobry. Dzień dobry. Program festiwalu zapowiada się naprawdę znakomicie. Mam wrażenie, że to jest coś dla tych, którzy nie szukają czegoś do potupania nóżką, ale chcą chłonąć i poznawać nową muzykę, prawda? Tak, jak najbardziej. Motywem przewodnim będzie hałas i to, co jest według mnie bardzo ciekawe, dlaczego akurat hałas postanowiliście rozłożyć na czynniki pierwsze? No, mamy taką szczególną okazję spotkać się w Sokołowsku, na Dolnym Śląsku, na 9. edycji festiwalu z taką specyficzną sytuacją dźwiękową, bo jest to, tak jak mówimy, festiwal muzyki współczesnej, muzyki poszukującej, gdzie w repertuarze naszego festiwalu znajdują się nie tylko koncerty realizowane w przestrzeniach zorganizowanych, jak właśnie Kino Teatr Zdrowie, ale artyści działają tu in situ, w przestrzeni, w audiosferze gór, budują instalacje na drzewach i robią bardzo właśnie takie rzeczy, które odnoszą się do specyfiki i możliwości tego miejsca. A naszym hasłem przewodnim to jest czas, futuryzm i rewizja. A w tym pojęciu właśnie przywołujemy bardzo ważny manifest Luigi Russolo z 1913 roku, który był takim bardzo ważnym momentem dla właśnie kompozytorów, którzy w Nowym Jorku komponowali. A wtedy w przestrzeni miejskiej zaczęły jeździć tramwaje i było bardzo głośno i stwierdzono, że czas jest na hałas. czas jest na myślenie o dźwięku, które odnosi się do jakby tej całej przestrzeni industrialnej, do tego, co się dzieje w ogóle w przestrzeni społecznej. Więc ten hałas przywołujemy również te manifesty, a najważniejszym elementem naszego festiwalu jest sprowadzenie pierwszych instrumentów elektronicznych na świecie, czyli prototypów dla syntezatorów, które zostały zbudowane, zrekonstruowane w 2007 roku właśnie w Nowym Jorku przez Festiwal Performa. I bardzo się cieszę, bo już siedzą i czekają na kompozytorów i wykonawców w naszym kinie, czyli naszej przestrzeni koncertowej. Czyli artyści, którzy pojawią się na festiwalu, będą korzystać właśnie z tych starych sprzętów, nawet sprzed 100 lat? Zrekonstruowanych, bo te maszyny, słuchaczom może trochę opiszę, to są takie bardzo właśnie prototypy syntezatorów, to są takie wielkie pudła drewniane ze sklejki, do których zostały przyczepione dziwne tuby, różne pokrętła metalowe. I te instrumenty zostały skonstruowane właśnie około 1913 roku. Natomiast spłonęły podczas wojny i zostały zrekonstruowane przez Festiwal Performa w 2009 roku w Stanach Zjednoczonych. I te zrekonstruowane instrumenty właśnie są w Sokołowsku. To jeszcze muszę zapytać o to, jakich artystów będziemy mogli zobaczyć, bo to wydarzenie to w dużej mierze koncerty. Kogo się możemy spodziewać z tej strony muzycznej? No, festiwal ma ogromną ilość artystów w tym roku. Jest to wielki nasz sukces, dlatego że spełniamy marzenia. Dzięki temu, że pozyskaliśmy dofinansowanie ze środków norweskich, to jest bardzo istotne, bo jest to po prostu niebywała skala. I zaprosiliśmy prawie 70 uczestników i uczestniczek do festiwalu, w tym około 50 artystów. I jakby festiwal ma takie dwie nóżki. Jedną nóżką jest specjalnie powołana na rzecz festiwalu orkiestra 16-osobowa, która będzie wykonywać 3 utwory. W każdy dzień festiwalu wieczorem w Kinie Zdrowie będzie się odbywał właśnie koncert orkiestry właśnie na tych instrumentach. I tutaj mamy 16-osobową orkiestrę polsko-norweską, ale także kompozytorów wspaniałych, jak Aleksandra Słysz, jak John Hersch, jak Gerard Lebik, i ich utwory będą wykonywane na tych unikatowych instrumentach. A dodatkowo właśnie w programie festiwalu znajduje się mnóstwo osób, które będą performować i będą nas zabierać na spacery dźwiękowe w góry. Więc mamy zarówno klasyków awangardy muzyki współczesnej, jak Petera Ablingera, który przyjeżdża do nas z Austrii, których instalacje dźwiękowe w dawnym sanatorium Bremera będziemy mogli obejrzeć, ale to także mocne, silne koncerty elektroniczne, między innymi Oren Ambarci, Valerio Tricoli. Mamy też scenę klubową. Wieczorami będziemy mogli tą nóżką jednak trochę potupać. I wielu DJ-ów do nas przyjeżdża, szanując jakby przestrzeń, w której się znajdujemy w Parku Krajobrazowym. Ta forma klubowa będzie zamknięta w formie silent disco. Więc tu będzie Julek Płoski, i Hermeneja, i Automat, i wiele, wiele, wiele innych artystów. Brzmi to absolutnie znakomicie. Festiwal Sanatorium Dźwięku w Sokołowsku od 11 do 13 sierpnia. Zapraszamy Państwa serdecznie. Naszym gościem była Zuzanna Vogt, organizatorka festiwalu. Dziękuję serdecznie za rozmowę. Dziękuję serdecznie i zapraszam Państwa. I can't hold. flyaway on. 7 days in sunny June, long enough to bloom. Flowers on that sunbeam dress you wore in spring. Yeah, yeah. The way we laughed as one. Why did you drop that bomb on me? Seven Days in Sunny June i Jamiroquai na antenie radiowej Trójki. Już dziś w Muzeum Sportu i Turystyki w Warszawie wernisaż wystawy zdjęć Darka Delmanowicza, zdobywcy Grand Prix Polskiego Konkursu Fotografii Sportowej. A z nami jest Sławomir Majcher, dyrektor Muzeum Sportu i Turystyki. Dzień dobry. Dzień dobry. Wydaje mi się, że fotografia sportowa to chyba nie jest jakoś mocno doceniana dziedzina sztuki, a to przecież także łapanie ludzkich emocji i niełatwe zadanie dla fotografa. Co takiego jest w zdjęciach Darka Delmanowicza, że są tak doceniane również przez Muzeum Sportu i Turystyki? Darek Delmanowicz to rzeczywiście jeden z tych najlepszych polskich fotografików, którzy parają się fotografią sportową. Fotografia sportowa rzeczywiście chyba nie jest doceniana, a to jest bardzo trudna dziedzina, jeśli chodzi o fotografikę, bo to rzeczywiście trzeba uchwycić ten moment, ten ułamek, nie sekundy, bo tam są jakieś w ogóle tysięczne czasami sekundy, które decydują o tym, czy zdjęcie jest właśnie perfekcyjne, dobre, lepsze. Fotograf musi się dobrze ustawić, być w tym miejscu, w którym być powinien. Czyli mieć szczęście, mieć umiejętności, no i z tego wynikają już właśnie później piękne fotografie. Darek Delmanowicz to jest ktoś, kto już od ponad 30 lat pracuje jako fotograf, jest fotografem Polskiej Agencji Prasowej i w związku z tym ma to szczęście, że może bywać na bardzo różnych wydarzeniach sportowych. Tutaj on dokumentuje i boks, i zapasy, piłkę nożną, piłkę ręczną, siatkówkę, żużel, sporty zimowe. No można by długo wyliczać to, na jakich zawodach on był. A te zdjęcia, które my prezentować będziemy od dzisiaj w Muzeum Sportu i Turystyki w Warszawie, to jest tylko maleńki wycinek, bo to jest 30 fotografii, a wśród nich jedna taka wyjątkowa, taka, która sprawiła, że w ubiegłym roku w polskim konkursie fotografii sportowej, o którym pani redaktor właśnie wspomniała, Darek zwyciężył. Było to zdjęcie wykonane podczas Mistrzostw Polski w zapasach w stylu wolnym w Rzeszowie i tam na fotografii, to trzeba zobaczyć, bo ja nie będę potrafił tego opisać, ale to zdjęcie przedstawia dwóch zawodników, dwóch zapaśników w takim klinczu. Gdzieś noga, gdzieś ręka, gdzieś przyciśnięta ta głowa między ręką, nogą i wystające tak w centrum oko jednego z tych zapaśników, które przykuwa uwagę, które no, ten wzrok gdzieś szukający pewnie albo nadziei na zwycięstwo, albo dodaj mi sił, prawda, żeby wygrać. I to jest to właśnie, co udało się Darkowi osiągnąć, czyli zrobił zdjęcie, które dokumentuje zawody, a jednocześnie ma to coś. Czyli znowu uchwycenie. Bo to są emocje. Tak, pewnego ja tu wyjątkowego... mogę bardzo długo o tym mówić, bo sport to są te piękne emocje. Czasami właśnie ta euforia, ta radość. Z drugiej strony jest czasami też smutek, łzy, złość sportowa. I to wszystko fotograf musi uwiecznić na tym właśnie jednym kadrze. Znakomicie, jak udaje się to zrobić, i pokazują to także zdjęcia Darka Adelmanowicza. Tak jak pan mówił, 30 prac, ta jedna wyjątkowa i 29 innych zrobionych w jakich miejscach i w jakich momentach? To są właśnie zawody sportowe różnej rangi, od mistrzostw Polski po zawody jakieś regionalne, lokalne, po mistrzostwa Europy, świata. Jeszcze raz przypomnę, to jest kilkanaście dyscyplin i szczęście, fotograf sportowy to jest moim zdaniem szczęściarz, bo osoba, która kocha sport, lubi oglądać sport, no, widzi to albo na stadionie, hali czy boisku, natomiast fotograf jest tak bliziuteńko, on niemalże dotyka tych sportowców, on czuje ich oddech, on widzi ich każdy gest, każdy grymas, bo on musi być tak blisko. I to jest po prostu szczęście, że ktoś, kto wykonuje ten zawód, lubi sport, a myślę, że większość, o ile nie wszyscy fotograficy sportowi są miłośnikami sportu, to oni są tak blisko tych wydarzeń, tych, które my gdzieś, prawda, z kanapy w telewizorze oglądamy czy słuchamy radiowych relacji, transmisji, a fotograf tam jest po to, żeby nam później, czy to w gazetach, czy na łamach różnej prasy, czy w internecie, pokazać przynajmniej w jakiejś części to piękno sportu, te emocje, radość zwycięzców, smutek przegranych. I to jest właśnie to, co myślę, że w fotografii sportowej jest najpiękniejsze, że fotograf sportowy, będąc blisko, w centrum wydarzenia, może uchwycić te najpiękniejsze emocje, którymi my później możemy się cieszyć, przypominać, wspominać nasze sukcesy, mówimy o nasze, czyli polskich zawodników, czy naszych zawodników klubowych, tych, które kluby akurat lubimy. Więc to jest oczywiście niedoceniana troszeczkę dziedzina, jeśli chodzi o fotografię, ale dzięki Polskiemu Konkursowi Fotografii Sportowej, który już w tym roku będzie miał swoją 10. edycję, myślę, że jest doceniany. I to zarówno jeśli chodzi o zawodowców, profesjonalistów, tych, którzy żyją z wykonywania zdjęć, jak i też amatorów, bo to jest konkurs, który dociera do wszystkich. Napływają tysiące zdjęć na ten konkurs. Część od zawodowców. W ubiegłym roku było to ponad 1300 fotografii, ale i bardzo dużo fotografii amatorskich, które naprawdę są fajne, które naprawdę też są dobrej jakości. A powiem tak, no, wydaje się, że to będzie taka dla tych osób, które nie zajmują się zawodowo fotografią, też taka motywacja. Oni będą mogli zobaczyć, jak fotograf zawodowy robi zdjęcie, jak profesjonalista się ustawia, gdzie warto być, co warto dokumentować. No i z tego wynika to, że gdzieś na końcu będziemy mieć jeszcze lepsze fotografie i my będziemy mogli tym się bardziej cieszyć. Zdecydowanie tak. Wernisaż fotografii sportowej Darka Adelmanowicza już o godzinie 17 dzisiaj w Muzeum Sportu i Turystyki w Warszawie. A z nami był Sławomir Majcher, dyrektor Muzeum Sportu i Turystyki. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję i zapraszam. Centrum Olimpijskie, Wybrzeże Gdyńskie 4 w Warszawie. A ja przy okazji powiem państwu do usłyszenia. Michał Jakubik, Rafał Wodziński, Justyna Grabasz. Dziękujemy za dzisiejsze spotkanie. Just a touch, baby.